szóból ért az ember, tartja a magyar mondás, és most már azt is mondhatjuk, hogy szóból ért a számítógép is, ráadásul magyarul. Legalábbis pár magyar szót már ért. És ez a pár szó nagy szó. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A monitor sem kell, hiszen beszéddel vezérelhetjük és hanggal játszhatunk az új magyar számítógépes játékkal. Mindezek előtt heti hírszíporka Dragon Györgye. Lehet, hogy labdarúgásban alul maradtunk, de Quake-ben megvertük a románokat. Rossz nap, avagy pofoszkodás és gépgyűlölet. Net doktornőnk Kitzinger Szonya. Számítógépek kiszolgáltatottsága az emberi brutalitásnak. A trafóban gerjesztett húr, avagy lincig is elhallatszik a pengetés. Sci-fi kiállítás Budapesten. Mire jó a netpenetráció és mit kell tudni a 3G-s mobilhálózatokról? Sőt, PC tipp és játék itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Névsorolvasást még nem tudok felmutatni itt a műsor elején, mert egyelőre nem vagyunk benne a Csüti Csatiba, de aki ott van, annak egy kis türelmét kérjük, néhány perc és mi is ott leszünk a chat.gyalogló.hu címen, és azon belül a Csüti Csati szobában a Modem Idők hivatalos beszélgető csatornáján. A honlapunkat a HungaryNet fel gondolsz, a net.hu/modemidok. A telefonszámunk adás közben 328 85 55, játékügyben is telefonon lehet bennünket hívni, illetve a Csüti Csati nem sokára majd, de úgyis Dragon György híreig még van néhány perc. Úgyhogy addig is tessék figyelni a Modem Időket. Azért azt el tudom mondani, hogy ki van itt a stúdióban, Dragon György, akinek nem soká megadom majd a szót, Kitzinger Szonya net doktornőnk, Bódi Zoltán netnyelvészünk, illetve Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője. Rögtön egy rövid kérdéssel fordulok hozzátok, mi a tippetek, mi az a hidrológia? Csak így hirtelen, ami elsőre eszetekbe jut. Mi lehet ez a szó? Vízgazdálkodással foglalkozó tudomány. Szonya? Hát, csak a hidró. Meg a vízgazdálkodás, igen. Jó, neked valami akkor más tippet? Akkor hidrológ valaki, ennek a tudománya. Hidrológ? A holistának az ellentetje. Én még gondoltam esetleg a hidrákra, hogy esetleg valamilyen állattal kapcsolatos. Nos, nem. A hidrológia az valóban, hogy Zoli is mondta, hogy mondtad a... Vízgazdálkodás, pontosan. És azért is mondom ezt, mert önmagában nagyon száraznak tűnne ez a téma, de ezen a héten elindult a Magyar Hidrológiai Adatbázis az interneten, és ez azért érdekes, mert ebből következően lehet, hogy nem sokára el fog tűnni a Magyar Rádió műsorából a vízállás jelentés. Jaj, ne! Ne. Minden napot hallgatom. Mindenki, aki véletlenül összeismerkedik velem, és meg tudja, hogy a Petőfinél dolgozom, azt kérdezi, hogy én mondom el a vízállás jelentést. Szóval, mit mondtál? Semmi. Jelentett. Szóval a vízállás jelentés lehet, hogy megszűnik pont azért, mert ezeket az adatokat ezentúl majd az interneten sokkal percre készebben is és nagyobb terjedelemmel, bőségesebben. Percre készen, pontosan erről van és szó. És ez ilyen elektronikus vízjelző pálcaként is működik? Tehát tényleg térképként is működik, hogy hol milyen vizeket lehet találni az országon belül? Igen, megmutatták nekünk a sajtótájékoztatón, hogy ez hogy működik. Kiválasztott, hogy melyik várost szeretnéd megnézni, hogy ott mekkora a vízszint, a talajszint, vagy mondjuk a folyónak a vízszintje. És ott, hát helyiségtől függetlenül, akár 50 évre vagy 70 évre visszamenőleg is meg lehet nézni, hogy hány centiméter volt mondjuk a Duna vízállása. Ez egyébként a magyar térinformatikának egy elég komoly lépése előre. Úgyhogy érdekes volt, vízállás jelentés ide vagy oda, lehet, hogy nem sokára majd itt a rádióban nem fogjuk ezt hallani. Ha jól vonták, nem találkoznak majd itt a rádióban, viszont itt most a Modem Időkben, a Számítógépes Rádió műsorban egy nagyon érdekes kommunikációra fog sor kerülni néhány másodpercen belül. Nem is mondok ennél többet, hallgassunk bele, hogy hogyan zajlik ez a beszélgetés. Piros, kezdheted a játékot. Piros. Piros. Fehér. Fehér. Zöld. Zöld. Sárga. Sárga. Rendben. Fekete. Fekete. Szabad a gazda. Biztos megmondom a megfejtést? Igen. Na, folytatjuk tovább mindjárt a játékot. A hallgatók számára hadd mondjam el, hogy itt most egy szakállas, bajuszos fiatalember, név szerint Víg Attila, és egy számítógép beszélgetett egymással, ráadásul magyarul. Kedves Attila, azért jöttél be ide a stúdióba, hogy a Színözön című számítógépes játékot bemutasd nekünk. Ugyanakkor te a kezedben az előbb egy mikrofon tartottál, és így vitted be az adatokat a számítógépnek. Belebeszéltél, és megértette a számítógép? Jól mondom? Nem megértette, hanem felismerte azt a hangot, hangformát, amit én neki mondtam, és így ezt erre tudott reagálni, és aztán aranyos gyerek hangon válaszolt is rá. Az, hogy felismerte? Tehát az, hogy mondasz valamit, egy hang elhallatszik, azt gondolom én laikusan, gyorsan el lehet intézni, hogy egy ilyen hangjelet összehasonlítson valamivel, vagy annak hatására valami mondod, történik. Összehasonlítás történik, a program be van tanítva ezekre a szavakra, és amikor már hallja őket, akkor tudja, hogy melyikhez hasonlít a legjobban, és akkor arra tippel. Hasonló metodussal működik, mint a rádiótelefonoknál ez a rögtönzött kis hangfelismerés? Annál jobb, mert itt személyfüggetlen a felismerés, tehát nem kell előre betanítani senkinek. A telefonnál meg azt hiszem egyszer vagy kétszer be kell mondani mindenkinek. És tehát, akkor is például most ott ülmelte Dragon Gyuri, ő belebeszél a mikrofonba, akkor is fogja érteni? Persze, igen. Na, ide a mikrofon. Piros. Na, hát látod, lehet, hogy téged nem. Piros. De vége van a játék. Ja, igen, akkor új játék. Tessék. Új játékot. Aha, mondta, hogy tessék. Új játék. Kezdheted a játékot. Piros. Tessék. Na, még egyszer. Piros. Tessék. Piros. Piros. Ha. Na, csak arra gyere, csak felismerte. Tessék. Ezt már nem ismerte. Megzavartuk szegény. Attila, ez milyen játék? Hogy el tudjuk képzelni? Ez a jól ismert Mastermind játéknak egy beszéddel vezérelhető változata. Ez egy logikai játék. Logikai játék, négy színnek a sorrendjét és helyzetét kell kitalálni. És amikor beszélgettünk telefonon, azt mondtad, hogy az is az érdekesség, hogy az első olyan számítógépes játék, amit akár kikapcsolt monitor mellett is játszhatunk. Igen, igen. Hogyha az embernek megfelelően jó a memóriája, akkor ezt a táblát el tudja maga előtt képzelni, és mivel minden egyes golyónak a helyét visszamondja a gép, ezért sötétben is, vagy vakon is lehet játszani. Minden információt, ami a játékhoz szükséges, azt elmondja a gép. Azért is volt érdekes számomra, mert ez egy kifejezetten rádiós műfaj ezek szerint, igen. Mert hogy ugye rádióban nincsen kép, ezért igen. Aztán tényleg kikapcsolhatjuk a monitort. Igen, hát elképzelhető az is, hogy mondjuk majd egy hallgatóval játszunk ilyen színözön játékot? Elvileg lehetséges. Itt a játék mikrofonját kellene illeszteni keresztül. Valahogy a telefonhoz, akár úgy, hogy odarakjuk, de minden további nélkül. Sőt, akár az interneten keresztül is. Csüti Csatin valaki mikrofonon keresztül. Igen, ez egy reális lehetőség, hogy az interneten keresztül is lehessen játszani. El kell hozzá készíteni a megfelelő programot, de ebben ez egy megoldható, és nem is néz fel. Amikor megtaláltam az interneten ezt a kis játékprogramot, mert én rátaláltam erre, nem is hírben hallottam rólatok, akkor azért is csillant fel a szemem, mert tudtam, hogy 3-4 évvel ezelőtt már megjelentek ezek a beszédfelismerő programok, de azok angolul, meg németül, meg spanyolul értenek csak. Ez a program viszont magyarul. Ez benne az igazi nagy dobás. Igen, hát mi kifejezetten magyar nyelvre készítettük el. Szegény nyelvünk eléggé hátrányos helyzetben van, hiszen angolra sokkal többen fejlesztenek, sokkal több pénzből, tehát és a nyelvi sokkal egyszerűbb, ezért halmozottan előnyös helyzetben vannak. És az is nyilvánvaló, hogy magyar nyelvű felismerő programot csak magyar ember fog megcsinálni jó minőségben, mert egyszerűen mi tudjuk a nyelvtani szabályokat a legjobban, az összes szükséges. Akkor ez a program például érteni fogja azt is, hogyha nem azt mondom, hogy piros, hanem azt mondom, hogy pirosat akarok. Igen, ez egy távolabbi, de a fő célunk az, hogy ez egy folyamatos beszédet felismerő program legyen, és akkor ezzel diktálni lehet a számítógépnek. És akkor akár a titkárnőket is lehet majd elektronikusan helyettesíteni. Igen, de rengeteg alkalmazásra lehet most ötletetek adva, például mobiltelefonok telefonnál a sávszélességet rettenten csökkentheti, hogyha én belebeszélek a telefonba, és a leírt szöveg megy át a csatornán, és a másik oldalon pedig egy beszédszintézis szintetizáló program meg elmondja azt, amit én mondtam. Tehát azt mondjuk még el, hogy honnan lehet letölteni ezt a kis programot, mert nem olyan nagy, néhány megabájt, ugye? Hát egy másfél megabájt tömörítve. Hát ez igazán néhány perc alatt le lehet tölteni, mégpedig a www.sigmoid.hu címről. Ott van a játéknak a kipróbálható, vagy teljes verziója? A teljes verziója, ez egy ingyenesen letölthető játék. Köszönöm szépen, és Attila, arra kérlek, hogy szólj majd nekünk, hogyha előreléptek ezzel a kis nyelvi érdekességgel. Szerintem Bódi Zoltán nyelvészünket kifejezetten fogja érdekelni ez a fejlesztés. Ez így van. Na, majd visszatérünk rá. Köszönöm szépen. Jelentem, bent vagyunk a Csüti Csatin, Vitéz Norbinak sikerült az összeköttetést megteremteni a Csüti Csati, illetve a számítógépünk a Lepi Topi 2.0 között. Most ott vannak, vagy 8-an, 9-en, 11-en, nem tudom. 11-en, és az volt a válasz, hogy magyarul ért a program. Ha-ha, mondta a Skuta Péter neve, papagáj, nekem is megvan. Na, később aztán majd még visszatérünk a Csüti Csatira, hogyha lesz játék megfejtő, de most a szó Dragon Györgyi, hírsziporka. Mivel nagyon szalad az idő, így három rövid hírrel. Egyrészt Amerikában mindig elkapnak ilyen cracker kölyköket, meg hacker kölyköket. Már nagyon sokat beszéltünk erről. Most viszont tőlünk keletre Amerika egykori és mostani talán nagy ellenfele. Az oroszok is egy új cracker nemzedéket neveltek ki, ugyanis elkapták a cracker nagypapát, aki 63 éves korában egy komplett bűnszövetkezetet működtetett. Egy programozóként dolgozott az öreg, és összeállt egy ex-rendőrrel, illetve három fiatalemberrel, és mindenféle hitelkártyákkal csaltak, és honlapokat törtek fel. Épp ezért 10 000 dolláros pénzösszeget sikerült összehozniuk, és már pont akkor készültek egy 30 000 dolláros nagy dobásra, amikor lecsapott rájuk a rendőrség. Erre csak annyit mondott Dimitri Csepcsugov, a moszkvai rendőrség számítógépes bűnüldözésért felelős csoportjának a vezetője, hogy ez az eset véget vetett annak a mitosznak, amely szerint a crackerek 14-15 éves zenik. Na, haladjunk. Azért ez annyira jellemző, nem, hogy ilyen szerencsétlenek vagyunk, 10 000 dollár, hát az számolt ki egy amerikai hackernek körülbelül a 10 perces terméke, és ez a szerencsetlen nagypapa már megbukik vele. Elképzelhet, hogy mennyi lehet a nyugdíja. És még hány ilyen nagypapa lehet? Az meg a másik. Viszont ha már zsenikről volt szó, ugye múlt héten sajnálatos módon Bukarestben igen, nagyon csúnya verést kapott a magyar labdarúgó válogatott. Lehetett volna nagyobb ez a különbség gólok. Ennek ellenére remegő lábakkal futottak ki a fiúk a Gencse a stadion gyepére. A két ország kvék... Most a UA-ban volt? De igen, a Steaua nevű csapat játszik a Gencse a stadionban. Ja, igen, bocsánat. Igen. A két ország válogatottjai Quake-ben és Counter-Strike-ban is megütköztek egymással. Ezek úgynevezett, hogy is kell ezt mondani, az FPS tárpi magyarul? Én ülök. Saját nézetű lövöldözős. Saját nézetű lövöldözős játékokban megütköztek egymással, amely során a magyar válogatott 2-1-re legyőzte Romániát. Dicsérjük meg a magyar válogatott tagjait, akik Death, Mess, Storm és Xeon voltak, mert a polgári nevük. Ezek ilyen echte magyar nevek. Echte magyar nevek. A románok se jobbak, a Pitbull, Storm, Zgalba, az se jobb. Minden esetre megvertük a románokat, ez is valami. Hajrá, magyarok! Harmadik hírként gyorsan a Napsterről még egy rövid hírecske. Minden héten van valami újabb botránya ingyenes fájlcserélő hálózat körül. Most jó hír, ugyanis meg akarják filmesíteni a sztorit. Miután hollywoodiak is felfigyeltek rá, hogy ez mekkora nagy sikertörténet, így a Liberty Media Group nevű cég filmet akar ebből készíteni. Ebben a pillanatban a forgatókönyvíró egyelőre még Amerikában cikázik le föl, hogy az összes Napsterhez közel álló embert meg tudja kérdezni és meg tudja interjúolni. Hát ez elég érdekes lesz, hogyha Napsterről film készül. Ez lesz a Napster story, a nap sztoria. Jaj, te rossz volt. Ez nagyon rossz volt. Mivel nagyon halad az idő, így gyorsan a játékra is térjünk ki. Egy rövid kis helpdeskes történetet fogok ma is elmondani. Egy ilyen helpdesk, akiket fölhívnak, hogyha a számítógépen valami probléma van. Segélyszolgálat. Ügyfélszolgálat. Egy ilyen ügyfélszolgálati embert felhívott egy új PC tulajdonosa, és azt mondta neki, hogy jó napot kívánok, elromlott a számítógépen, miben segíthetünk? Hát letört róla a kólatartó. kólatartó, de hát mi nem forgalmazunk kólatartót a számítógéphez. De igen, ezt gyárilag így adták, és... CD-ROM meghajtóra gondolod, ugye? Köszönjük szépen, Szonya, meg ez megoldás. Meg. Akkor játék majd legközelebbi adásban majd lesz. Majd egy fölteszek egy kérdést. Jó, tegyél. Tudok, de akkor először a történetem. Bocs, nem tudtam, hogy ott lesz a megfejtés, vagy a kérdés. De ez egy túl triviális volt. Na jó, majd akkor én kérdezem. De nem tudtam már elmondani, ez teljesen élőben zajlik. Ticinger Szonya nem tudta, hogy ez lesz majd a kérdés, de azért megmenti a helyzetet. Azért Szolimat is hallgat. Jó, majd figyelni számok, kérdések. Utaztam a buszon a múltkor. 8-asból és 6-osból áll a busznak a száma. És képzeljétek el, nagyon nyikorgott ez a busz. Minden reggel ezzel szoktam járni, és van egy nő, konszolidált, jó karban lévő 50-es, aki nem bírja elviselni a nyikorgást, és elkezdi folyamatosan rúgdosni a buszt, ahol éri. Ütögeti az ablaküveget, akkor a csuklóba így beáll, és így a gumit így kezdi lebontani, és azt hittem, hogy ez egy nagyon extrém eset. Mindaddig, amíg nem olvastam azt a hírt, hogy minden negyedik ember veri a saját számítógépét. Tehát, hogyha mondjuk a Gyú az első, akkor Ákos, te vered a számítógépedet? Rendszeresen, kétvezőrödre. De Zoliról el tudom, Bódi Zoliról el tudom képzelni, hogy ő néha... Ha, igen, én rögtön úgy kezdtem szerencsétlen, hogy amikor megkaptam, rögtön leejtettem, úgyhogy vitték vissza alaplapot cserélni. Általában azoknál a szituációknál fordul elő ez, amikor mondjuk munkahelyen van valaki, és olyan pornó oldalak töltődnek be, amiknek nem kéne, főleg akkor, amikor a főnök megjelenik a hátunk mögött, vagy hogyha a cégnek a grafikonja nem olyan alakulás mutat, mint ahogy azt szeretnénk, ilyenkor egy pofon a monitornak, egy rúgás a számítógépháznak, az egér sem úszta meg szárazon, ugye meg lehet húzogatni a farkát, vagy le lehet neki egy taslit nyomni. Úgyhogy nagy veszélyben vannak a számítógépek. De ez egy ilyen fetisizmus, nem? Tehát az, hogy most belerugok, attól nekem nem lesz jobb számítógépnek, meg pláne. Ez mi? Ember sose vágtál az asztalra, hát ez természetes. Főleg az ember kvékezik, és nem arra megy, mert akar. Hát persze, hogy oda vágok egyet. Nem, én szerintem egyébként ez az emberi gyengeségnek a jelen, nem? Vagy ilyen önuralmi kérdés. Hát indulatokat hogy... valahogy le kell vezetni, hát ki milyen természet. Hát meg hát ugye a leggyakrabban nem is a számítógép a hibás, hanem ugye a szoftverek gyú. Hát de most akkor hát te elkezdődjünk mérlegelni. Biztos, hogy a Windowsra fogja, de azért van más is. Én nem fogtam semmire, én jó, diplomatikus maradtam. De egyébként nem gondolom, őszintén nekem is voltak olyan gondolataim régebben, amikor itt a Magyar Rádió számítógépét püföltem, hogy néha kidobom az ötödikről a számítógépet, mert lassú volt, mert addig azért nem rossz, jutottál meg... el, hogy megfogd a gépet, és tényleg kidobd az ablakon. A másik meg az, hogy érted, beleöklözöl a monitorba, az egy új törést is okozhat, vagy bármit. Ennek ellenére. Nem javaslom. Szabad meg off topic, hogy mondják ezt magyarul? Nem tudom, témában nem vágunk. Témában nem vágunk. Láttatok azt a reklámot, amely nagyon hasonlít, televízió reklám, amikor az ablakon a feleség kidobja mindig az embernek, a meccset néző embernek a tévéjét. És addig-addig növeli a képernyő méretét, ami már nem fér ki a televízió méret miatt az ablakon. Szerintem a számítógépek is ugyanezen ütő és álló dobozokat kell kifejleszteni hozzájuk. Aztán még egy ok, hogyha a szerelmes levél mondjuk nem ott landol, ahova szerette volna az illető, tehát mondjuk a főnökhöz jut, vagy valami ilyesmi. Én láttam is egy ilyen kis videót egyébként az internetről lehet letölteni. Lehet, hogy valaki elküldte nekem levélben, mert ez ilyen népszerű dolog. Azt mutatja, hogy egy olyan középkorú pocakos ember ül a számítógépénél, és egyszer csak dübegorul, és elkezdi püfölni a billentyűzetet. Eltelik körülbelül fél perc, és aztán megint dübegorul, de most már annyira, hogy megfogja a billentyűzetét a gépnek, és mint egy ilyen ütőt, vagy mint egy, nem tudom, mint egy seprűt megfogja, és azzal kezdi el verni a monitor, de annyira, hogy aztán az le is esik az asztalra. Állítólag ez egy fake, Zoli. Egy hamisítvány. Kösz. Köszönöm, direkt. Fake break. Nem? Na jó, mivel nem gondoltam, hogy egy új ilyen könnyűre gondolt, és kibögtem a választ, akkor a kérdésem az, hogy legalább két érv arra, hogy milyen esetekben szokták püfölni a számítógépet, és aki mondjuk egy point még mond mellé, egy ötletet, ami... Na, az mit kap? Egy puszit. Egy PC-vel. PC-vel és egy puszit a Neddoton 5-től. Megfejtésre virtuálisták. Na mi? Itt a csüti csatisok. Na, várjál, mert még lehet telefonáló is, aki megmondja a megfejtést, úgyhogy addig azt még egy kicsit tartsuk talomba, és jegyezzétek meg, hogy ki mondta jó megfejtést. Az összeköttetés megvalósult itt a műsorban a számítógép és az ember között. Lesz azonban, illetve talán már van is egy másik összeköttetés Budapest és Linz között. Mély József, aki a stúdiónk másik vendége, a C3 központ munkatársa, azzal hívott fel a minap, hogy ezen a sci-fi sorozaton, kiállításon ünnepélyen, nem tudom, hogy nevezzem ezt a rendezvényt, ami a budapesti Trafóban mai napon kezdődött. Egy ilyen kis összeállítás látható, hogy valami történik Budapesten, és annak Linzben is van egy párhuzamos megfelelője. Mi ez? Igen, ez a 2001 Tudományos Fikció című rendezvénysorozat és hasonló című kiállítás a Trafóban. Ez egy Atau Tanaka nevű japán művész, elsősorban zeneszerző, aki John Cage-el dolgozott sokáig. Az ő műve egy 15 méter hosszú húr, egy gitárhúrhoz hasonló, de vastagabb húr, amelyik majdnem a plafontól a padlóig ér, és ezt lehet megpendíteni. Ennek a hangja, illetve maga a fizikai jelenség, tehát maga a rezdülés is átmegy az interneten keresztül Linzbe, ahol az Ars Electronica központban egy hasonló húr van kifeszítve. Tehát akkor ez egy kicsit olyan, mint annak idén a gépzongora, hogy látunk egy kvázi hangszert ott Linzben, ami egyszer csak elkezd szólni magától? Igen, de elsősorban az itteni hangélmény a fontos. Tehát ilyen gongszerű, elég furcsa hangot ad ki. Egy itteni hangérzékelővel működik. Be lehet állítani különben a fizikai modelljét az interneten. Tehát lehet egy 10 méter hosszú húrt modellezni, lehet egy 500 méteres és lehet egy 100 kilométeres húrt is modellezni vele. Ez egy kicsit befolyásolja azt a késést is, ami az interneten bekövetkezik. Ez egy technikai érdekesség, vagy művészeti próbálkozás, vagy micsoda ez? Atau Tanaka játszott ma este ezen a hangszeren, tehát ez egy művészeti próbálkozás elsősorban. Maguk a nézők is megpróbálják, és bizonyos összhangzatot létre lehet hozni ezáltal. Tehát... Mit akar ezzel kifejezni? Azt, hogy nincs helyhez kötve a produktum? Vagy nem, elsősorban mint hangszertestet használja az internetet. Tehát ez egy zenemű gyakorlatilag, ami mint képzőművészeti alkotás is megjelenik. Mennyiben tudományos, fantasztikus egy ilyen internet hangszer? Az egész média művészet annyiban tudományos, fantasztikus, hogy a tudományt és a képzeletet használja föl, ezek határterületei működik. Tehát, vagyis ami a képzetben megjelenik, azt meg is valósítja a művész? Nem teljesen biztos, hogy szó szerint kell ezt érteni, de hát a képzelettel játszik. És a legújabb technikai ötleteket használja fel benne, tehát mondjuk egy másodperces internetkésés van most a jelenlegi konstellációban Budapest és Linz között. Tehát valahol ennek a határterületén mozog, ezt próbáltuk meg így a sci-fi gondolatkörébe foglalni. További érdekességek is vannak itt, mert mi most természetesen csak egyet emeltünk ki. A helyszín a budapesti Trafó, és ott van ez a bizonyos kiállítás, mégpedig mond még egyszer rendezvény nevét. 2001 Tudomány és Fikció. Bódi Zoltán netnyelvészünk már a múlt héten előre jelezte azt a kifejezést, amitől újra felment az agyvize. Mondhatom ezt, Zoli? Hát, azért ennyire nem vagyok én egy ilyen piknikus alkat, de minden esetre az internet penetráció valóban terjed. Ezen jót lehetne mosolyogni, hogyha... Maga a kifejezés? Igen, ezen a kifejezésen mosolyogjunk csak így, hogy tudjuk pontosan a jelentését. Ugye penetráció, a penetrate az angolban, ugye latin eredetű, igen, ez is mint majdnem minden, behatol, áthatol, elterjed, ennyit jelent, és tökéletesen lefedi a magyar kifejezés, ez a három magyar szinoníma ezt a szót, internetterjedés, internethatolás, hát mondjuk ilyet nem mondunk, internetterjedés, internetnépszerűsödés. Van valami köze a penetráns szóhoz? Természetesen a penetráns, a szagra szoktuk, rossz szagra szoktuk mondani, ami úgy áthatol mindenen. Az embernek a ruhájába, a mindenhová beleissza magát, tehát átható szag. Magyarul ezt így szoktuk mondani, a penetráns szag az ennek a szinonimája. Van egy ilyen pejoratív felhangja. Persze, az hogy internet penetráció. Ezért nem tetszik nekem ez a kifejezés. Egyrészt azért, mert indokolatlanul idegen, tehát ezt tényleg csak azok ismerik, akik a szakmabeliek, azok értik meg. Másodszorban pedig egy teljesen rossz asszociációkat kelt. Helyettem mit javasolsz? Internet terjedés, internet népszerűsödés. Elterjedtség. Elterjedtség. Bármelyik jó. Infoszoltár jövő héten is. A vonalban viszont két hallgatónk, és van, jó estét kívánok! Csokoló Csókolom, Radvány Ákos vagyok Mezőberényből. Én is csókolom. Kedves Ákos, tegeződjünk, jó? Jó, hello. Bognár Ákos is tegeződik velem. Szóval, és a másik vonalban ki van? Jó estét. Jó estét, kívánok, vagyok. Nem értem. Most László. László. Akkor László és Ákos. Ketten versenyeznek a PC World lapszámáért, a aktuális lapszámáért. A kérdésünk az mi is volt, Szanya? Hát az, hogy milyen szituációkban kezdik el az emberek ütlegelni a számítógépet. Hát például, hogyha nem kívánt weboldal töltődik be a főnök jelenlétében, vagy hogyha például szerelmes levelet küldenik valakinek, de másnál köt ki. És László, és László, és saját útfőből is jöhetne egy... Lászlót is hallgassuk meg szerintem. Hát szintú, hogy a szerelmes levél érkezik, vagy például épp lefagy a gépen, és éppen egy vördökumot szerkeztek, ami kábél oldalas. Ez is jó. Hát a viccesre meg azt gondoltam, hogyha mondjuk bejön muterom és lépnyom egy rezetet viccből, hát akkor nem a monitor. Vicces édesanyádod. Készem azra. Ez jó. Nekem a keresztfiam tanulta most meg, hogy hol van a reset gomb, úgyhogy ki kellett kötni a házból. Én Szomjára bíznám, mert ő hozott. A másik fiatal versenyző szerintem mind a kettő jót mondott, de szerintem a poén döntsön. Úgyhogy a fiatalabbik versenyzőt kérném, hogy mondjon egyet. Meg még volna egy-kettő, például ha bejön a kék halál, vagy hogyha programhiba van, vagy amikor lassan töltődik egy weboldal. Ákos, te már püfölted a gépet? Én nem. No. Nem? De hát tessék gyorsan megtenni, hát nem élhet a gép püfölés nélkül. Az Ákos felajánlotta, hogy két PC Wordot is eljátszhatunk, úgyhogy mindketten. Ákos kap két PC Wordot? Az Ákostól. Ákos kap Ákostól egy PC Wordot, és László is kap Ákostól egy másik PC Wordot. Ha kiolvastak, akkor küldje tovább. Számítógépes megfejtés az 1100. Windows felinstalálása után is kerülhet sor. Én már a második. Hogy Csatina Windows szóval, ahogy nagyon sűrűn előfordult, hogy miért verik a számítógépet. Nem én mondtam. Ki ott a nyertes, Norbi a Csüti Csatin? Ki mondta ezt, amit idéztem? Pont azt írtam, hogy nem tudok igazán jót tenni, mert mindenki megírta erre a nagyon nehéz kérdésre a választ, úgyhogy aki a chatbuliba el akar jönni, a szeretettel látom. Mikor lesz legközelebb? Május 9-én a... Május? Felejtettem, hogy... Június. Június, főleg. Valami Árpádház étteremben, itt az Astoria környékén Gandalf szervezi. És mindenki felekeli, hogy én kérdést ezen túl, nem? Hát majd akkor jövő héten újra megpróbálkozunk vele. Főleg azt, hogy ne lőd le a poént. Van még egy picike időnk, úgyhogy Varga Gábornak már múlt hét óta szeretnénk megadni a szót, mert hogy Stockholmba jártál, vagy hol? Igen, volt szerencsém a mobiltelefóniának az őshazájában megtekinteni azt, hogy 2 év múlva mondjuk milyen sebességű lesz egy mobiltelefonhálózat, de hát nem csak a sebesség, hanem hogy mire fogják ezt használni. Ugye nagyon sokat mozgó embereknek szüksége van arra az információra, amit most jelenleg az irodában vagy otthon egy dróthoz csatlakoztatva kap meg a saját asztali gépén, de mi van akkor, amikor kilépünk az irodából és valahol úton vagyunk? Na mi? Hát ugyanúgy kéne csatlakozni az internetre, és ugyanúgy kéne mondjuk videót néznünk, vagy én valami. Te is minden nap videót. Én is minden nap videót nézek a 56.6-os modememmel, de hát ugye a mobil internet már eddig is létezett, csak szegény nagyon lassú volt, még az ilyen 2,5 generációnak hívott GPRS-szel is, amiről ugye már beszéltünk. A harmadik generációs mobilhálózatok 384 kilobit per szekundumos adatátvitelre képesek minimum, a maximum pedig 8 megabyte per szekundum. Ezzel megvalósul az élő videótelefonálás, sőt, az e-maileink azok megjelenhetnek a telefonon úgy, hogy a telefon megmondja nekünk, tehát felolvassa nekünk ugye az e-mailt, erről már volt szó valami más formában. A hangüzenet pedig elolvasható a számítógépen. Ezen kívül lehet bankolni, tőzsdézni, jegyet vásárolni, közlekedési információkat nézni, valahova kiteszünk mondjuk ide a Kossuth-Lajos utcára egy kamerát, és hogyha azt látom, hogy az Erzsébet hídon dugó van, akkor nem megyek arra. Folytatjuk majd a témát. Ákosnak van, sokkal érdekesebb. Jövő héten adunk majd szót, mert hogy Ákosból most volt ma este 2 is itt a műsorban. Legközebb június 14-én jelentkezünk új modemidőkkel. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. Sziasztok!